50 languages. 53. 53. 53. المحلات. مغازيا. مغازيا. نبحث عن محل أدوات رياضية. Ψάχνουμε μαγαζί με αθλητικά είδη. Ψάχνουμε μαγαζί με αθλητικά είδη. نبحث عن ملحمة. Ψάχνουμε κρεοπολείο. Ψάχνουμε κρεοπολείο. نبحث عن صيدلية. Ψάχνουμε φαρμακείο. Ψάχνουμε φαρμακείο. نريد أن نشتري كرة قدم. Θέλουμε να αγοράσουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου. Θέλουμε να αγοράσουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Θέλουμε να αγοράσουμε σαλάμι. Θέλουμε να αγοράσουμε σαλάμι. نريد أن نشتري أدوية. Θέλουμε να αγοράσουμε φάρμακα. Θέλουμε να αγοράσουμε φάρμακα. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Ψάχνουμε μαγαζί με αθλητικά είδη για να αγοράσουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου. Ψάχνουμε μαγαζί με αθλητικά είδη για να αγοράσουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Ψάχνουμε κρεοπολείο για να αγοράσουμε σαλάμι. Ψάχνουμε κρεοπολείο για να αγοράσουμε σαλάμι. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Ψάχνουμε φαρμακείο για να αγοράσουμε φάρμακα. Ψάχνουμε φαρμακείο για να αγοράσουμε φάρμακα. أبحث عن محل مجوهرات. Ψάχνω κοσμηματοπωλείο. Ψάχνω κοσμηματοπωλείο. أبحث عن استوديو تصوير. Ψάχνω φωτογραφείο. Ψάχνω φωτογραφείο. أبحث عن محل حلويات. Ψάχνω ζαχαροπλαστείο. Ψάχνω ζαχαροπλαστείο. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Σκοπεύω να αγοράσω ένα δαχτυλίδι. Σκοπεύω να αγοράσω ένα δαχτυλίδι. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Σκοπεύω να αγοράσω ένα φιλμ. Σκοπεύω να αγοράσω ένα φιλμ. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Σκοπεύω να αγοράσω μία τούρτα. Σκοπεύω να αγοράσω μία τούρτα. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Ψάχνω κοσμηματοπωλείο για να αγοράσω ένα δαχτυλίδι. Ψάχνω κοσμηματοπωλείο για να αγοράσω ένα δαχτυλίδι. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Ψάχνω φωτογραφείο για να αγοράσω ένα φιλμ. Ψάχνω φωτογραφείο για να αγοράσω ένα φιλμ. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Ψάχνω ζαχαροπλαστείο για να αγοράσω μία τούρτα. Ψάχνω ζαχαροπλαστείο για να αγοράσω μία τούρτα.